อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์กลางเดือนมีนาคมนะคะวันอาทิตย์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2558เป็นวันแรม11ค่ำเดือน4ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งพบกันในวันอาทิตย์ก็จะเป็นการสักษาหรือสนทนาธรรมะระหว่างตัวเองกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรริกเลนปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์กลางเดือนนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอหยิบยกเรื่องมาพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะคิดว่าขณะนี้บ้านเมืองเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการที่จะมีการปฏิรูปทางด้านการเมืองการปกครองอะไรต่างๆมากมายอย่างที่เราทราบกันดีนะเจ้าคะหรือแม้แต่ตัวของโยมเองก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในฐานะที่เป็นสื่อสารมวลชนนะเจ้าคะคนหนึ่งแล้วก็ได้มีการได้นั่งประชุมสภาแล้วก็มีการเสนอจากคณะกรรมการต่างๆเจ้าคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะปฏิรูปทำให้ระบบการเมืองการปกครองของเราในปัจจุบันเนี่ยหลังจากการปฏิรูปไปแล้วเนี่ยให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นมานะเจ้าค่ะแล้วก็ไปสู่ความสงบสันติเนี่ยดังนั้นในเช้าวันนี้โยมก็เลยอยากจะขอนำเรื่องนี้มาเรียนสนทนาและก็ปรึกษากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะว่าในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดว่าสำหรับระบบการเมืองการปกครองตามแนวพุทธของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีไหมเจ้าคะในสมัยโน้นเจ้าค่ะอยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตานำมาสักษาหรือว่าพูดคุยในวันนี้เราจะได้ลองมาเปรียบเทียบซิว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะดึงมาปรับใช้กับในปัจจุบันของเราได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นี่เท่าที่เราทราบก็คือหลายคนบอกว่าเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์นะเจ้าคะ เป็นอากาลิโกด้วย เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็พูดถึงหลักคำสอนก่อนดีกว่าแล้วที่หลักคำสอนในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนะหลักการโดยทั่วๆไปเนี่ยคือเรื่องการทำความดีอยู่ละแน่นอนว่ามันก็จะไปในแนวทางเดียวกันกับการเมืองการปกครองที่ว่าจะให้ประเทศชาติไปในทางดีสนับสนุนให้คนทำดีลักษณะนี ้ แต่ทีนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดพูดถึงหลักการปกครองทีนี้หลายๆท่านก็คงจะทราบถึงแหละว่าอย่างเช่นเรื่องทศพิธราชธรรมนะนี่คือคุณธรรมของพระราชาใช่ไหมทีนี้ในแง่ของชาวบ้านเราเองในแง่ของผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเราควรจะต้องมีคุณธรรมอะไรแล้วเราจะมาคุยกันประเด็นตรงนี ้เจ้าค่ะ เอาเรื่องแรกก่อนที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าให้ฟังอันนี้คือตัวพระองค์เนี่ยเล่าให้ฟังสมัยที่เป็นโพธิสัตว์นะคือสมัยก่อนนู้นน ะ สมัยก่อนนู้นก่อนที่สมัยพุทธกาลอีกคือตอนนั้นเนี่ยพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ปุโรหิตปุโรหิตก็คือหมายถึงที่ปรึกษาที่ปรึกษาของพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชพระราชาชื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชนี่ก็คือครอบครองบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองอยู่ทีนี้ในบ้านเมืองแว่นแคว้นของพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยก็ยังมีโจรขโมยมีการปล้นตามระหว่างทางปล้นตามหัวเมืองยังมีอะไรที่มันยังเป็นศัพท์ที่เขาใช้ก็คือว่าเป็นเสี้ยนหนามหลักต่อของประเทศ จุกค่ะ ยังมีคนโกงยังมีคนทำไม่ดีหรอกว่างั้นจะนะมีเส้นหนามหลักต่ออยู่ทีนี้มีอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้ามหาวิชิตราชนี่ต้องการจะบูชายันนะบูชายันนี่ก็หมายความว่าต้องการทำพิธีอะไรขึ้นมาสักอย่างใดหนึ่งบวงสรวงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งละคิดว่าฉันเป็นพระราชาได้มีความยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันน่าจะต้องทำพิธีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็คือพิธีนี้เขาเรียกว่าการบูชายันนะไม่ใช่ยันธรรมดาแต่เป็นมหายันทีนี้ในการบูชามหายันเนี่ยอาตมาจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดแล้วว่าทำยังไงแต่จะพูดถึงส่วนการปกครองนะส่วนการปกครองที่เกี่ยวข้องกับที่เราสามารถเอามาใช้ในปัจจุบันได้นะคือในสมัยนั้นเนี่ยยังมีโจรขโมยตามหัวเมืองต่างๆอย่างที่ว่าน ะ พราหมณ์ปุโรหิตคนนี้นะก็คือพระพุทธเจ้าของเรานะตอนเกิดเป็นโพธิสัตว์เล่าให้ฟังน แต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้พระเจ้ามหาวิชิตราชแล้วก็ถวายคําแนะนําในเรื่องของการบูชายัญนะอันดับแรกเรื่องของการปกครองก่อนนะทำไมถึงพูดถึงเรื่องของการปกครองก่อนเพราะว่าในบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยนะพราหมณ์คนนี้ว่าแต่ยังไม่สงบเรียบร้อยการที่จะมาบูชาทําอะไรที่มันแบบใช้เงินมากหรือว่าทําอะไรที่มันยังเป็นเรื่องมงคลเนี่ยมันยังมีสิ่งเป็นอมงคลอยู่เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งทําเราจัดการสิ่งที่มันไม่เรียบร้อยเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนนั่นคือจัดการเรื่องการปกครองก่อนนะตรงนี้ทํายังไงพราหมณ์บุรุษนี้ก็ให้คําแนะนําว่าคนไหนที่ทําความดีนะเช่นข้าราชการคนไหนที่ขยันขันแข็งมีความซื่อสัตย์เราให้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มพ่อค้าคนไหนขยันขันแข็งในการค้าขายทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตนะให้เงินเพิ่มนะคนเลี้ยงโคคนไหนคนทำเกษตรกรรมคนไหนขยันขันแข็งทำการงานดีได้ผลผลิตดีให้โคเพิ่มให้พืชพันธุ์เพิ่มนะทำอย่างนี้นะก็คือสนับสนุนคนที่เขาทำดีนั่นเองนะ สนับสนุนคนที่เขาทำดีพอเหตุการณ์เป็นไปอย่างนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ทำดีเนี่ยได้ดีถูกไหมคนทำดีได้ดีไอ้คนที่ทำชั่วเนี่ยเฮ้ยเห็นคนทำดีได้ดีนี่ว่าเอ๊ะเราจะไปขวนขวายหาทำชั่วทำไมต่างคนก็ต่างขวนขวายในกิจการงานของตนนะไม่มีโจรขโมยนะสมัยต่อมาเนี่ยเขาทำไปอย่างนี้ไม่มีโจรขโมยนะพ่อนี่สามารถให้ลูกนี่นอนอยู่ในบ้านเนี่ยนะไม่ต้องปิดประตูเรือนนะให้ลูกเต้นฟ้อนอยู่บนอกก็สบายใจได้ น ะประตูไม่ต้องลงกลอนตอนกลางคืนนะสมัยนั้นเป็นอย่างนี้เลยนะมีความสงบร่มเย็นบ้านเมืองไม่มีปัญหานะคือไม่ได้พูดถึงว่าต้องจับโจรมาลงโทษนะคือพราหมณ์ปุโรหิตคนนี้เขาแนะนำด้วยนะว่าถ้าเราจับโจรมาลงโทษนะญาติของโจรเหล่านั้นเขาก็จะไม่พอใจอีกเขาก็จะเป็นเส้นน้ำหลักต่ออีกนะเราอย่าทำอย่างนั้นนะคือไม่ได้เอาคนผิดมาลงโทษนะแต่สนับสนุนคนดีให้ได้ดีมากยิ่งขึ้น อ ันนี้คือหลักการแล้วผลเป็นยังไงนี่คือผลที่พิสูจน์เห็นได้เลยนะว่ามีความเรียบร้อยเกิดขึ้นในบ้านเมืองแต่พอมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่มีเส้นน้ำหลักต่อไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลแล้วก็เริ่มพิธีการของเขาได้ก็ไปต่อไปอันนี้คือในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราช เจ้าค่ะ อันนี้คือสมัยโน้นนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังอีกเหมือนกันนั่นคือเทคนิคการปกครองนะก็จะมีพระราชาที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะพระเจ้าจักรพรรดินี่คือหมายถึงว่าเป็นพระราชาที่ครอบครองทั้งโลกเลยนะอย่างในปัจจุบันประเทศโลกของเราใบนี้แต่ละประเทศก็จะมีพระราชาของแต่ละคนใช่ไหมคือประมุขของประเทศจะเป็นในรูปแบบของประธานาธิบดีก็ตามหรือว่าเป็นพระราชาก็ตามเนี่ยก็คือมีประมุขคนละประเทศนะคือไม่ได้ยอมกันเท่าไหร่ใช่ไหม ก็คือปกครองประเทศของตัวเอง เ ฉพาะอาณาจักรของตัวเองนะจ๊ะ ใช่ใช่แต่คำว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยหมายถึงครอบครองทั่วโลกเลยนะคือประมุขของแต่ละประเทศยกย่องคนนี้ให้เป็นหัวหน้านะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะไม่ใช่แค่มหาราชธรรมดานะแต่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอีกแต่ซึ่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยคือเขาจะต้องมีจักรแก้วมีเขาเรียกว่ารัตนะ7อย่างในหนึ่งในนั้นเนี่ยคือจักรแก้วจักรแก้วเนี่ยเป็นเหมือนกับบุญญาธิการนะที่พระพุทธเจ้าอธิบายก็คือเป็นลักษณะของจักรนะมีกำตั้งพันพร้อมด้วยกงและดุมนะจักรแก้วนี้ก็จะบินไปล่ะเหาะไปนะตามประเทศต่างๆพระราชาที่เป็นข้าศึกในทิศต่างๆนั้นเขาก็จะยอมนะยอมพระเจ้าจักรพรรดินะยอมนี้ด้วยอำนาจของบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิตรงนั้นแต่พระเจ้าจักรพรรดิที่ทำให้คนอื่นยอมได้โดยที่ไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้สาตราไม่ได้ใช้กองกำลังนะแต่ว่าคนอื่นเขายอมมาสวามิภักดิ์เองนะยอมมาสวามิภักดิ์เองแนวนโยบายการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิที่จะมอบให้แต่ละบ้านเมืองไปปกครองเนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องของหนึ่งนั่นคือการไม่ฆ่าสัตว์นะท่านทั้งหลายอย่าฆ่าสัตว์นะสองท่านทั้งหลายอย่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะอย่าประพฤติผิดในกามอย่าแกล้งกล่าวเท็จอย่าดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมีแนวนโยบาย5ข้อนี ้เหมือนศีล5นะเจ้าค่ะ ถูกต้องเป๊ะเลย เป๊ะเลย แล้วบ้านเมืองสมัยนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขนะคือแน่นอนล่ะพระเจ้าจักรพรรดินี้มีบุญญาธิการด้วยอย่างหนึ่งนะอย่างที่2ก็มีเรียกว่าปรินายกแก้วนะปรินายกแก้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกุนซือนั่นแหละเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่จะคอยถวายคำแนะนำในการที่จะแต่งตั้งใครปลดใครที่จะเหมาะสมกับการบริหารจัดการบ้านเมือง เจ้าค่ะ แต่แนวนโยบายก็คือจะเป็นอย่างนี้น เป็นเรื่องของศีล5นะส่วนในข้อที่3นะเราจะเห็นว่าไม่ว่าการปกครองแบบไหนที่มันจะออกมาดีได้เนี่ยก็คือเขาจะไม่มีศาสตราไม่มีอาทยานะศาสตราก็คือแบบการจะต้องไปก่อสงครามใช้อาวุธนะอาวุธมีคมก็ตามไม่มีคมก็ตามนะอาวุธทางจิตวิทยาก็ตามหรือว่าอาวุธทางใดๆก็ตามทุกคนมีความซื่อสัตย์กันทุกคนมีความจริงใจกันนะจริงใจกันไม่ได้แบบมีมารยาลักษณะนั้น ค่ะ นะนี่ก็คือไม่ได้มีอาทยาอธิบายคำว่าอาทยานิดนึงคุณเดินใจอย่างกฎหมายในบ้านเมืองของเราเนี่ยเขามีกฎหมายถูกไหมแล้วเวลามีกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีบทลงโทษ ถ้าบทลงโทษพวกที่ทำผิดตั้งหลายแหล่ ใช่ใช่คือคุณทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีบทลงโทษก็ธรรมดาใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของกฎหมายทีนี้คำว่าอาญาตรงเนี้ยก็คือหมายถึงบทลงโทษตรงนี้นั่นเองคือถ้าเป็นกฎหมายทางแพ่งเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องไปมีค่าปรับถูกไหมหรือว่าจะต้องไปบริการสังคมเช่นไปเก็บขยะไปเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ย มีบ้างเจ้าค่ะ อัน น ี้คืออ ันนั้นโทษน้อย อันนี้คือโทษน้อยแต่ถ้าเป็นทางกฎหมายอาญาก็คือว่าติดคุกหรือว่าประหารชีวิตอ ัน นี้คือทางกฎหมายอาญาก็หนักขึ้นทีนี้นี่คือลักษณะของกฎหมายว่ามันต้องมีตัวบทแล้วก็มีบทลงโทษอันนี้คือกฎหมายที่เรียกว่าเป็นอาญาเป็นอาญา ใช้ไม้แข็งว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ทีนี้ในลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยกฎหมายในสมัยนั้นกฎหมายในสมัยก็คือศีล5นี่แหละแต่ไม่มีการฆ่าโทษไงคืออันนี้จะไม่ได้เรียกว่าเป็นอาญาแต่เรียกว่าเป็นกฎหมายอยู่แต่ไม่มีอาญาตรงนี ้ไม่มีบทลงโทษว่าอย่างนั้นเถิดใช่ไหมจ ๊ะใช่ทุกคนแบบยอมทำตามอ่ะทุกคนแบบสมัครใจทำตามอ่ะทุกคนรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำก็ทำอันนี้ไม่ควรทำเขาก็ไม่ทำนะไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้กฎหมายฉบับนั้นปีพ.ศ.นี้มาแก้ไขเพราะว่ามันไม่ทันสมัยก็คือสิ่งดีที่ไม่ดีคือไม่ทำจบแต่คือมันไม่ต้องมีกฎหมายมากที่เรามีกฎหมายมากเนี่ยเพราะว่ามันมีคนทำสิ่งที่ไม่ดีนึกออกไหมคุณเตือนใจที่กฎหมายมันต้องมีมันต้องมีออกมาเพราะว่ามีคนทำสิ่งที่ไม่ดีคุณจะต้องมีบทบัญญัติว่าอันนี้ให้ทำได้นะอันนี้ห้ามทำถ้าห้ามทำถ้าไม่ถ้าทำจะต้องมีบทลงโทษอย่างนี้นะก็จึงต้องมีกฎหมายแต่ถ้าไม่มีคนทำผิดนะกฎหมายก็มีน้อยที่สุดนะเวิร์กที่สุดดีที่สุดน ะ ก็รู้ว่าสิ่งไหนควรทำก็ทำสิ่งไหนไม่ควรทำก็ไม่ทำก็จบไปนะถามว่าเขาจะรู้ได้ยังไงก็ทุกคนสมัครสมาชิกสามัคคีร่วมกันไม่มีการคิดจะคดโกงตรงนี้แหละคือประเด็นคุณใจว่าเอ๊ะทำไมจิตใจของคนเนี่ยเขาถึงทำคือรู้ว่าอันนี้มันไม่ควรทำอ่ะก็มันผิดกฎหมายอ่ะแล้วจะทำทำไมจะไม่ต้องเลี่ยงกฎหมายแล้วก็ต้องออกมาตรานี้มาอีกแล้วบทลงโทษน้อยไปกับเพิ่มบทลงโทษอีกอย่างเงี้ยทำไมไม่รู้หรอว่าสิ่งนี้มันควรทำก็ทำสิสิ่งนี้ควรละก็ละสิทำไมคนมันไม่ทำก็เข้าใจไหมทำไมคนมันไม่ทำทำไมคนในสมัยนั้นเขาทำ จ้าค่ะ ทำไมในสมัยของพระเจ้ามหาวิชิตราชใช้กุศโลบายนั้นแล้วมันเวิร์กคนมันทำทำไมสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยทุกคนมีความสมัครสมานสามัคคีกันมีความเชื่อใจลงใจในพระเจ้าจักรพรรดิยินยอมบ้างกันนะให้เขาปกครองไม่ดื้อแพ่งทำไม ถ้าอันนี้โยมจะตอบพระอาจารย์นะเจ้าค่ะ ได้ ๆโยมคิดว่าคนในสมัยนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมัยพระเจ้าวิชิตราชนะเจ้าค่ะซึ่งใช้ในแง่ของการที่ว่าสมนาคุณให้รางวัลหรือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า incentive อ่ะเจ้าค่ะแรงบันดาลใจให้รางวัลแก่คนที่ทำความดีดังนั้นทุกคนที่ทำชั่วก็กลับใจมาทำดีหมดเลยเพราะว่าคนดีได้รับการสนับสนุนให้เห็นเป็นประจักษ์ใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช ่และส่วนในสมัยของพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่คนเนี่ยอยู่กันด้วยความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็มีคุณธรรมศีลธรรมไหมเจ้าคะตรงนี้ในจิตใจเป็นส่วนลึกของจิตใจเนี่ยก็เลยทำให้ไม่มีใครทำชั่วเจ้าค่ะ ประเด็นคือตรงนี้ว่าทำไมคนไม่มีคุณธรรมทำไมคนไม่มีศีลธรรม นั่นน่ะสิเจ้าค่ะอันนี้มันเกิดปัญหาขึ้นในระยะเนี้ยเจ้าค่ะที่จะเกิดกันเยอะเลย เพราะมันเป็นเรื่องของราคะโทสะและโมหะคือกิเลสที่อยู่ในใจคน เจ้าค่ะ ในกิเลสที่อยู่ในใจคนเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ารึงรัดหัวใจบีบหัวใจให้ทำอะไรให้ทำสิ่งที่เป็นไปตามอำนาจกิเลสนั่นคือแน่นอนความชั่วนะความชั่วทุกอย่างกฎหมายมีเหรอไม่แข่ฉันจะเป็นอย่างเงี้ยจะทำไมจะประท้วงนะฉันจะทำผิดฉันจะโกงฉันจะผิดอ่ะก็กิเลสมันบังคับหัวใจนะมันไม่มีความอดทนทำไมไม่อดทนน่ะทำไมแค่นี้อดทนไม่ได้ก็กิเลสมันบังคับหัวใจอยู่ทำไมคุณไม่ยอมอ่ะมันน่าจะยอมกันหน้าแค่นี้มันน่าจะยอมก็กิเลสมันบังคับหัวใจอยู่ จ้าค่ะ นะคือต่อให้เราออกกฎหมายกี่ฉบับนะคุณสนใจก็จะไม่มีทางเวิร์กถ้าเราไม่แก้ คือไม่ได้ผลว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่จะไม่ได้ผลเพราะเราไม่ได้แก้รากของมันคุณก็จะมีคิดนโยบายใหม่คือเขาก็จะมีเขาเรียกว่ากุศโลบายใหม่เขาจะเรียกว่ากลโกงใหม่เอาพูดงั้นนะกลโกงใหม่ในการที่จะพลิกแปลงเลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายวางกันไปทำไม เรียกว่าพวกศรีธนงชัยนะเจ้าค่ะเลี่ยงกฎหมายเจ้าค่ะ ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสที่อยู่ในใจมันถูกบีบ เจ้าค่ะ ทำให้เราต้องทำสิ่งที่ไม่ดีอ้าวคนที่ตามแก้ก็พยายามแก้ไอ้คนที่พยายามตามแก้บางทีก็ไปร่วมกับเขาอีกอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของกิเลสเรากำลังต่อสู้เนี่ยคุณเดินใจเรากำลังจะปฏิรูปเรากำลังคิดว่าจะสร้างสังคมยังไงให้มันมีศีลธรรมอะไรต่างๆรากเหง้า เ นี่ยรากเหง้ามันอยู่ที่จิตใจของแต่ละคนใช่ไหมซึ่งในจิตใจของแต่ละคนเนี่ยรากของมันเนี่ยมันก็ลึกไปถึงจุดที่เรียกเป็นกิเลสถ้ายังมีกิเลสอยู่ในใจมากคุณจะออกกฎหมายมากี่ฉบับคุณจะมีโครงสร้างมีโมเดลยังไงเนี่ยมันจะไม่มีทางทันกิเลสได้เลยกิเลสมันจะดีดดิ้นพลิกผันอยู่ตลอดเวลาโมเดลที่คุณออกมาแบบนี้รูปแบบการปกครองแบบนี้กฎหมายเป็นแบบนี้แล้วมันก็ดีดดิ้นไปทางอื่นแล้วก็ตามมันไม่ทันเนี่ยตามมันไม่ทันเพราะว่าจิตใจคนที่มันมีกิเลสนะแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดๆล่ะกระบวนการคือทางสังคมทางจิตวิทยามันจะต้องมาจัดการที่ตัวกิเลสนี้แต่ต้องมาจัดการที่ตรงนี้แล้วทำไมคนที่เขาดีๆเขาปกครองกันได้ก็เพราะว่าจิตใจเขาไม่มีกิเลสในจิตใจเขามีกิเลสน้อยกิเลสในการที่มันจะดีดดิ้งขึ้นมาทำให้ฉันไม่ยอมเธอฉันมีมานะฉันหัวแข็งฉันมีทิฏฐิก็กิเลสเนี่ยกิเลสทำให้เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเขายอมทำไมเขาถึงยอมก็เพราะว่ากิเลสตรงนั้นมันลดลงไปเขายอมกับคนนี้กับคนนี้เนี่ยเขาไม่มีกิเลสตรงนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมกิเลสเนี่ยมันเป็นผลของผัสสะไงเป ็ นผลของผัสสะถ้าผัสสะมาลักษณะนี้มันจะกิเลสมันจะฟุ้งขึ้นทำไมอีกลักษณะหนึ่งมันก็เงียบเงียบเรียบเรียบได้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะโยมก็เลยอยากจะขอถือโอกาสนี้กราบนมัสการขอคำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิทโนเจ้าค่ะว่าในเมื่อเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้สังคมของไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะเจ้าค่ะเกือบจะทั่วโลกเนี่ยจะกลายเป็นในโน้มน้าวไปในทางที่ว่าคนกิเลสเยอะกิเลสหนาว่าอย่างนั้นเถอะทำอะไรก็ไม่ละอายแก่บาปเนี่ยเจ้าค่ะทั้งที่คณะปฏิรูปก็พยายามที่จะให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติขึ้นมาเพื่อที่จะทำเขาเรียกว่าระบบให้สังคมนี่แหละช่วยมาดูแลเป็นโซเชียลแซงชั่นนะเจ้าค่ะใครไม่ดีก็เราก็จะต้องแบบประจานนิดนึงอะไรแบบให้เขารู้ว่ามันน่าจะต้องเปลี่ยนใจมาเป็นคนดีนี่ตามหลักพระธรรมคำสอนของพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระอาจารย์เมตตาชี้แนะนิดนึงดีไหมเจ้าค่ะว่าจะแก้กันยังไงดีเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะประเภทกิเลสหนาเนี่ยเจ้าค่ะ ก็คือว่าถ้าในทางคำสอนของพุทธะอันนี้คืออาตมาพูดเฉพาะในทางคำสอนพุทธะนะถ้าเป็นเรื่องการเมืองการปกครองก็ต้องอีกคนหนึ่งแต่ว่าถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากำลังพูดถึงการจัดการกิเลสเราจะต้องเอาขูดกิเลสออกไปจากใจขูดลอกกิเลสออกไปจากใจให้กิเลสมันน้อยๆกันหน่อยนะคนจะเอากิเลสออกไปได้จากใจได้อย่างไรในกระบวนการเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเหตุเกิดมันมาจากอะไรกิเลสเนี่ยนะคือมันมาจากผัสสะในกิเลสเกิดจากผัสสะคือขึ้นมาแล้วมันจะมีลักษณะที่ทำให้ใจนั้นร้อนนะถ้าเป็นโทสะใจมันจะร้อนขึ้นมาถ้าเป็นราคะนะก็จะทำให้ใจนั้นมันหิวมีความแห้งผากมีความหิวเหมือนอยู่ในทะเลทรายไม่ได้กินน้ำเนี่ยมันกระหายน้ำมากนี่คือลักษณะของราคะส่วนเรื่องของโมหะนั่นคือความมืดจะทำให้จิตเนี่ยมันมืดเนี่ยมืดมันก็มองไม่เห็นไม่เข้าใจมีทิฏฐิไปเรื่องใหม่ไปไม่ยอมกันไม่ลงกันในลักษณะของโมหะจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นในใจแบบนี้มันก็จะดีดดิ้นออกมาเนี่ยเป็นลักษณะที่มีทิฏฐิมานะมีลักษณะที่ไม่ยอมกันไม่สามัคคีกันถือตัวถือตนโอ้อวดไปนะเพราะว่ากิเลสที่อยู่ในใจในเป็นผัสสะเกิดขึ้นทีนี้วิธีจะจัดการกับมันถามว่ากิเลสจะดับไปได้อย่างไรก็เพราะว่าความดับไปของผัสสะผัสสะเนี่ยถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือว่าเป็นการกระทบที่มาจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจในการกระทบที่เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็คือสิ่งภายนอกมากระทบคนที่พูดอย่างนี้นี่ก็มาทางหูแต่คนนั้นเขาคิดอย่างนั้นเราเห็นเขาทำอย่างนี้ออกมาอันนี้ก็เป็นไปทางตาเดี๋ยวหรือว่าเราตัวเราเองเราคิดเองนี่ก็เป็นผัสสะในทางใจก็เรียกเป็นธรรมารม ที่เกิดขึ้นทีนี้ผัสสะที่เกิดขึ้นแล้วมีกิเลสขึ้นแล้วแล้ววิธีการที่จะทําให้เจ้ากิเลสมันดับไปนั่นคือความดับไปของผัสสะคือความดับไปของกิเลสนะทีนี้วิธีการที่จะทําให้กิเลสมันดับไปเนี่ยก็คือการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิปัญญานั่นเองก็จึงกลับมาที่นโยบายของพระเจ้าจักรพรรดินั่นนโยบายของพระเจ้าจักรพรรดิก็คือเรื่องของศีล5ใช่มั้ยในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงนี่คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเราจะอาจจะเอาเรื่องของนโยบายของพระเจ้ามหาวิชิตราชมาร่วมด้วยก็คือการสนับสนุนคนดีนะแล้วก็สนับสนุนให้มีการทำความดีศีลสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแนวนโยบายอย่างไรนะเราควรจะต้องมีเรื่องนี้ให้อยู่ในส่วนของการปฏิบัติด้วยนะให้คนมีศีลสมาธิปัญญาให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8และตั้งแต่สมาธิจนถึงสมาธิเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยก็พูดกันมาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยคือไม่ได้ทำไงเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้อย่างจริงจังๆเพราะว่าไม่เชื่อว่ามันจะทำได้แต่ว่าตัวอย่างมันมีอยู่ให้เห็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิหรือว่าในสมัยพระเจ้ามหาวิชิตราชแล้วไม่ได้ใช้อาจยาไม่ได้ใช้สัตราด้วยนี่คือประเด็นมันดีมาก เจ้าค่ะก็คงจะต้องยึดถือหมายถึงว่าต้องพยายามที่จะให้ทุกคนทุกฝ่ายนะเจ้าค่ะเริ่มต้นที่จะสลัดแล้วก็ยึดศีลสมาธิปัญญาอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะไว้อริยมรรคมีองค์8คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังคปะดำริชอบหรือว่าสัมมาวาจาวาจาชอบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะรวมทั้งเรื่องของกัมมันตะสัมมากัมมันตะก็คือการงานชอบสัมมาอาชีวะอาชีพชอบก็ต้องทำอาชีพที่มันถูกต้องไม่มีการโคดโกงไปหลอกลวงใครนะเจ้าค่ะ ใช่ มีสัมมาวายามะความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติคือมีสติระลึกอยู่เสมอเลยแล้วก็มีสัมมาสมาธิคือตั้งใจมั่นชอบอย่างนี้ถ้าทุกคนทุกฝ่ายลงจิตกันอย่างนี้แล้วเดินตามทางนี้ก็บ้านเมืองก็จะสงบสุขถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแน่นอนเราเห็นได้ชัดเจนอย่างเอาเรื่องของสัมมาสังกัปปะนั่นคือความดำริชอบคือดำริในการออกจากกามดำริในการไม่พยาบาทดำริในการไม่เบียดเบียนพูดง่ายๆก็คือคิดเป็นในทางที่จะออกจากกามคิดเป็นในทางที่จะไม่พยาบาทคิดเป็นในทางที่จะไม่เบียดเบียนเอาแค่มี3อย่างนี้นะคุณก็จะสามารถที่จะสามัคคีกันได้ไม่โต้เถียงกันไม่แตกกัน เจ้าค ่ ะ อันนี้แน่นอนที่มันแตกกันตอนนี้ก็เพราะว่ามันคิดพยาบาทกันนะคิดไปในเธอจะมาเอาอย่างนั้นฉันจะเอาอย่างนี้ก็คิดไปในทางที่ไปในทางกามมันก็จึงแตกกันเห็นไม่ลงกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอริยมรรคมีองค์8นี่เราจะสนับสนุนยังไงให้แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยสามารถปฏิบัติตรงนี้ได้ตรงนี้คือเป็นสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีพระสงฆ์ทำหน้าที่นี้ตัวอาตมาทำหน้าที่นี้ทุกวันมาพูดเปล่าๆ30นาทีเนี่ยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทำตรงนี้ให้ได ้ ศีลสมาธิปัญญาพูดยาวๆหน่อยอริยมรรคมีองค์8ข้อแต่ถ้าสั้นๆคือ3ข้อถ้าแยกยาวขึ้นก็เป็น8ข้อถ้าจะจำแนกแจกแจงออกไปก็คือให้จิตใจของเรามีธรรมะนั่นเองจิตใจเรามีธรรมะไม่ว่าจะเป็นความอดทนความซื่อสัตย์ความขยันขันแข็งความเมตตาเนี่ยยังไงมันดีมันก็จะอยู่ในมรรค8นี่เอง เจ้าค่ะ แล้วถ้าบอกว่าเรามีธรรมะอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคือต่อให้คนอื่นเขาไม่มีธรรมะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งนะต่อให้เรามีธรรมะคือบางคนอาจจะคิดว่างั้นทุกคนต้องมีอ่ะถ้าเขาไม่มีฉันไม่มีอ่ะมันก็ไปไม่ได้อ้าวถ้าเขาไม่มีแล้วเรามีแต่ถ้าเขาไม่มีแล้วเรามีเรามีความสุขนะเราดีของเรานะเราดีของเราเพราะว่าคนที่มีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเย็นนะเรียกว่าความเย็นที่อยู่ในใจนะแล้วก็เวลามีเรื่องอะไรมากระทบที่ทำไม่พอใจไอ้ราคะโทสะโมหะมันก็จะเกิดขึ้นน้อยนะเกิดขึ้นน้อยไอ้ตรงเนี้ยความทุกข์ก็จะน้อยนะราคะโทสะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทำให้ใจเรามีความทุกข์ในใจเรามีความทุกข์แล้วมันก็จะดีดดิ้นออกมาปากพูดอย่างนี้การกระทำอย่างนี้มันก็เบียดเบียนกันไปเรื่อยแต่ถ้าบอกว่าใจมีราคะโทสะโมหะน้อยอันเป็นผลของที่เราเจริญธรรมะทำให้มากซึ่งธรรมะแล้วตัวเราดีด้วยคนอื่นไม่ดีไม่เป็นไรก็เรื่องของเขาก็รับกรรมไปใช่ไหมเขาก็รับความร้อนความมืดความหิวไปแต่ใจเราเนี่ยจะอิ่มเย็นอยู่ข้างในแต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทําไม่ได้นะมันก็เป็นไปตามสมัยแต่อย่างน้อยตอนนี้นะยังมีช่องอยู่คุณเตือนใจนะช่องในที่นี้เนี่ยก็คือช่องทางให้ยังมีคําสอนของพุทธะอยู่ช่องทางที่เรายังจะปฏิบัติได้อยู่แต่ถึงแม้ว่าช่องนี้มันจะค่อยๆเล็กลงก็ตามนะ มันก็จะค่อยๆเล็กลงมีขวากน้ำมากขึ้นบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้ยากยากภาษามันมากเหลือเกินทําให้บางทีเราหลุดออกนอกแนวนะทําให้บางทีมันก็เป็นเรื่องขึ้นมาล่ะมันจะเข้าที่เข้าทางมันก็เป๋ไปอีกทางหนึ่งเอาเราก็พยายามฝึกตัวเราให้ดีมันก็เริ่มจากตัวเราของเรานี่แหละที่ว่าจะทํายังไงให้ละความเป็นตัวเราความเป็นของเราได ้เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกำลังแนะนำให้เราเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนใช่ไหมเจ้าคะ ใช ่ก็คือให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ดำเนินรอยไปตามอริยมรรคมีองค์8อันนี้ก็จะทำให้ตัวท่านเองหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีความสุขสงบอยู่ในใจใช่ไหมเจ้าคะและถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้โดยส่วนรวมก็ดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะอย่าหมดหวังว่าอย่างนั้นเถอะ ก็คือถึงแม้ว่าจะคำสอนของใครก็ตามนะถ้าเป็นไปในทางศีลนะคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่กั้นกล่าวเท็จอันนี้คือดีนะในทางคำสอนของใครก็ตามที่ว่าถ้าเป็นธรรมชาติในการที่ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวอันนี้คือถูกต้องนะคือถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเอามาก็พูดถึงเป็นคำสอนของพุทธะแต่ถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาเอาธรรมชาติตรงนี้ไปธรรมชาติในการที่จะไม่เบียดเบียนกันธรรมชาติในการที่จะทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวอันนี้ก็จะเป็นคำสอนของในแนวทางนั้นๆไป และ ซึ่งก็คือธรรมชาติในเรื่องของความที่มีความปกติในการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นมีธรรมชาติมีความปกติในการที่จิตให้เป็นอารมณ์เดียวไม่เบียดเบียนกันในทางใจ เจ้าค่ะอันนี้ก็จะเกิดความสงบสุขกันได้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ สังคมก็จะย้อนไปในสิ่งที่เราแม้แต่ทางรัฐบาลหรือใครๆในขณะนี้ก็เรียกร้องหากันก็คือการย้อนกลับไปสู่ความเป็นพี่น้องชาวไทยที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสงบสันติสุขในสังคมบ้านเราและบ้านเมืองต่อไปนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่อนสุดท้ายนิดนึงคุณเตือนใจว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มีเนี่ยสมมติว่าเอ้ยเราคิดว่ามันต้องการให้เป็นอย่างนี้นะ คน เราเนี่ยเราเป็นผู้นำได้เลยนะตัวเราเองเราเป็นผู้นำเลย ค ือเราไม่จำเป็นต้องว่าให้รอให้ใครมานำคือถ้าคนที่เขามีอำนาจนำได้แล้วเขาทำก่อนนะอันนี้คือดีนะแต่เราไม่จำเป็นต้องรอเขาให้เขานำแต่ถ้าเขานำได้อันนี้ก็จะเป็นผลดีคือมันก็เป็นระดับผู้นำที่มีอำนาจมากขึ้นไปนะแต่ว่าเรานำชีวิตของเราได้ตอนนี้เลยนะแล้วถ้าผมว่ามีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเขาทำนำไปด้วยมันก็ยิ่งขยายผลได้กว้างไกลไงอย่างเช่นว่าในกรณีของพระราชาหรือว่าคนที่ปกครองเรื่อยๆลงมาตามระดับขั้นเนี่ยถ้ามีศีลสมาธิปัญญาในระดับนี้เรื่อยๆไปเนี่ยการนำไปการเอาไปใช้มันก็จะเป็นในระดับที่กว้างขวางขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นนั่นเอง สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์ที่15มีนาคม2558นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เมตตาที่จะมาสักการะหรือพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องระบบการเมืองการปกครองตามแนวพุทธะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะฉันคิดว่าเป็นประโยชน์ความรู้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะก็ได้แง่คิดจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนว่าถ้าเราอยากจะให้เกิดความมีความรักความเมตตาความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมบ้านเรามีการปฏิรูปอย่างแท้จริงมีความสงบร่มเย็นในบ้านเมืองก็เริ่มที่ตัวเราเองนี่แหละค่ะเป็นจุดแรกเลยอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่เราได้ตอบแทนมาก็คือความสุขสงบในจิตใจของเราอย่างแท้จริงนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปากรจันเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้ากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักการะเราก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ